TLC 5-2 dębiec. Jak palcem po wodzie maluję po swych czarnych myślach. Poluję na inspirację w pismach i wszystkich pięknych umysłach. Mam w głowie skonfliktowany sam ze sobą sobie. A to dobre, niezrozumiany ciągle. Więc sam ze sobą toczę wojnę o mnie. Idę swą drogą czasem jak zombie nieprzytomnie. Choć nieraz gdy jest podle, świadomie skomlę odeć niby jeden chans. Czasem jakby było kilku nas wśród was. Jeden pies kilka raz, jeden wilk ludzka twarz. Trudniej tak żyć, wystarczy aby być i grać. The days we were crying loud just because of you. One scream so loud. Co dotknę płonę ognie, zbiera się żywą pochodnie. Co zrobię, robię dobrze, kiedy piszę, piszę mądrze. Mówię, to jest odrzęk, zresztą podejść, weź ten płomień. Obrzyj dłonie swoje, rozpal serce więcej. Podejść do mnie, bo jest tego znacznie więcej. Zatrzyma się nisko, ręce mają być wysoko. Kiedy wy jesteście blisko, aby krzyknąć. Rise up! Give me the energy! Give me the energy! Ready to talk to the way! Rise up! Give me the energy! Give me the energy! Ready to talk to the way! Wykręcam się, gnam czas, daję, aby się odbić. Aby za jakiś czas znowu się pogrążyć. To nie zabija wzmocni, nie mija, nie mam dosyć. Tłum, koncert, głosy, twarze, serce, oczy. Jeden puls, jeden rytm, pewność. To my i wy, i ta muzyka, jedność. Jeden puls, jeden rytm, pewność. To my i wy, i ta muzyka, jedność. Johnny w kiczy, radio przypomina o tym stale. Promują gówno, media tworzą nędzne festiwale. Pseudo artyści i covery, gwiazd tu brak. Piszą cztery litery, by napisał o nich fakt. Tak dla jasności nikt nie pisze moich tekstów. Nie biorę dla pektów, używanych nuc lub eksów. Sopot i opole, weź polej, bo odpierdolę. Po niemenie i grechucie ten syf zabija polen. Pięć spad dla tych kadentów. Jeszcze sztuka nie zginęła, póki nie założą nam na usta pętów. Nie woli tej komercyjnej niedoli. Tysiąc takich jak my, których to boli. Młodych ludzi, tej ziemi soli, schowanych po garażach. Szukasz talentu w idolu, powiedz mi po co talent to znajdziesz w ich twarzach. W piwnicach pełnych dymu i zapału, pośród tych załóg. Na peryferiach miast, szukających ideału. Rise up, ten hardcore i rap. Za okienicy krat, mocno 2000 watt. Niech wybrzmi jak bunt, niewolniku łap grunt. 5-2 jest tu, DLC kontaktuj. Rise up, ten hardcore i rap. Za okienicy krat, mocno 2000 watt. Niech wybrzmi jak bunt, niewolniku łap grunt. 5-2 jest tu, DLC kontaktuj. To talk to the way.